10 kilometer en 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht, omdat een ambulance daar met spoed langs moet. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert. Een groot Engels onderzoek is zeer kritisch op de wetenschappelijke onderbouwing van behandelingen voor vaak jonge mensen die het gevoel hebben dat ze in het verkeerde lichaam zijn geboren. Het grootste spanningsveld is, ja, maken we een besluit waar iemand later op terugkomt, een besluit waar die later spijt van heeft. Moet er meer wetenschappelijke onderbouwing komen voordat je aan een transitietraject begint? En moeten artsen meer onderzoek doen naar de hulpvraag van mensen die met deze problemen worstelen, voordat ze ingrepen doen die eigenlijk niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden? Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst gaan we naar Utrecht. Daar gaat een meerderheid van de basisscholen de vrijwillige bijdrage die ouders voor hun kind betalen in een gezamenlijk fonds stoppen. Uit dat fonds worden dan de extra schoolactiviteiten van alle kinderen in de stad betaald. Is dat een goed idee? Ilse Rijmakers van de Utrechtse PvdA vindt van wel. Mariam Alsterkaf van de lokale VVD vindt van niet. En beide zijn hier. Goedenavond, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. En als u thuis wil meepraten, dan kan dat als altijd via de NPO Radio 1 app. Ja, mevrouw Rijmakers, vertel maar, waarom moet er zo'n fonds komen wat u betreft? Nou, we zien op dit moment in Utrecht dat er hele grote verschillen zijn tussen scholen. Dus het maakt nogal uit als kind naar welke school je gaat, ook in wat voor extra's je krijgt. Ja. En we vinden die ongelijkheid aan de ene kant niet eerlijk en je gunt ook alle kinderen gelijke kansen. Ja, want bij de ene school betaal je, wat voor bedragen heeft het over? Nou ja, er zijn extreme uitschieters van boven de 1000 euro. Maar er zijn echt wel scholen waarbij het een paar honderd euro is. Tot scholen die het al niet meer hebben, omdat een groot deel van de ouders het niet kunnen betalen. Ja, en dat zijn bijdragers voor activiteiten die de school zelf bepaalt, denk ik, of niet? Het gaat dan om extra activiteiten, bijvoorbeeld sportdagen of het vieren van feestdagen of uitjes naar de Efteling of andere soorten. Ja, dus als je als school daar helemaal geen geld voor ophaalt, dan kan je ook die uitjes niet doen. Nou ja, of dan zul je tot andere fondsen moeten wenden of op andere manier daar financiering. Maar je ziet ook vaak dat ze het dan inderdaad niet of minder doen. Ja, en als je 1200 euro vraagt, het voorbeeld wat u net gaf, wat gebeurt er op zo'n school? Ja, goede vraag. Ik vind dat een belachelijk hoog bedrag. Het doet echt iets van de toegankelijkheid van het onderwijs. Ik zou niet. Nou, ja. Nee, want je mag wel naar die school, alleen je kan er niet meedoen aan die activiteiten als je die vrijwillige bijdrage niet betaalt. Nou, het is nu al zo dat het vrijwillig is. Dus eigenlijk de wet bepaalt al dat je niet uitgesloten mag worden van activiteiten als je ouders niet betalen, want het is vrijwillig. Maar in de praktijk zien we toch vaak dat het nog gebeurt dat kinderen wel worden uitgesloten. Oké, de wet zegt ook op zijn school van waar de vrijwillige bijdrage 1200 euro is, daar worden activiteiten van georganiseerd waar iedereen aan mee moet kunnen doen. Ja, ook als je ouders het niet betalen, dan moet je daar mee kunnen doen. Ja. Maar de praktijk is vaak, het schikt natuurlijk enorm af als je ziet als ouder dat er zo'n hoog bedrag wordt gevraagd. Dus dat is al een drempel om überhaupt je kind in te schrijven voor zo'n school. Ja, behalve dat het vrijwillig is, je hoeft helemaal niet te betalen. Ja, maar de praktijk leert dat vrijwillig niet altijd even goed gecommuniceerd wordt en ook niet zo wordt ervaren. Je hebt ook nog zoiets als morele druk en die ervaren ouders wel degelijk. Oké. En dus zegt u, doe al die bijdragen van de verschillende scholen, hoe hoog die dan ook zijn, in één pot en verdeel dat over de scholen die meedoen. Ja, in gelijke mate. Ja. Leerlingen hebben een vast bedrag. Ja, maar dan moet in Utrecht moet één vast bedrag worden vastgesteld dan. Nou, die uitwerking is nu nog aan de scholen. Het is het basis de solidariteit. Dus dat je per leerling inderdaad een vast bedrag. Het wordt nu een oproep gedaan, ook aan ouders, om zelf ook extra te doneren als je dat bijvoorbeeld kunt veroorloven. Oh, dat kan ook nog. Ja. Dus dat Utrecht dan zegt, we doen 75 euro per persoon en dat ouders dan zelf de 150 van maken als ze goed verdienen. Ja, oké. Bent u voor. Dat is uw plan. Mevrouw Alsterkaf, je zou zeggen, mooi idee. Nou, eigenlijk zou ik dat helemaal niet zeggen. Oh, ook niet in eerste instantie? Ook niet in eerste instantie. Okay. Nou ja, als ouder betaal je een ouderbijdrage omdat je wilt dat dat ten goede komt van je kind. Je wilt dat terugzien op school. Je wilt terugzien bij de dingen die je kind kan doen. En als ze het gaan storten in een solidariteitsfonds, dan stop je het in een soort van zwart gat. Je weet niet wat ermee gebeurt. Je weet niet hoe het ten goede komt van je kind. En wij vragen ons sterk af. En we denken namelijk niet dat ouders dan nog die vrijwillige ouderbijdrage gaan betalen zoals ze dat nu doen. En dat is hartstikke zonde. U zegt ouders gaan helemaal niet meer betalen dan, want er is geen directe relatie tussen het geldbedrag en de activiteit voor hun kind. En dus zeggen ze, dag. Ja, ik denk dat dat een heel groot risico is. Mevrouw Rijmakers, is dat een risico? Is dat. Nee, dat verwacht ik helemaal niet. Op dit moment zie ik al, ik heb zelf kinderen die naar school gaan, die zijn 6 en 8. En er zijn genoeg ouders die al extra willen betalen. Zeker in de linkse en progressieve stad als Utrecht. Dus er zijn er genoeg die solidair willen zijn. En los daarvan en ook genoeg geld hebben dan kennelijk? Ja. Nou ja, zeker. Er zitten genoeg ouders met een hoger inkomen, zeker. Ja. Maar ook, het doet wat. Onderwijs is een publieke taak. Je ziet al zo'n grote ongelijkheid van ouders die buitenschooltijd om al de hockeyclub kunnen betalen, de muziekles, de theaterschool. Er is al zoveel ongelijkheid buiten de schooltijden om. Laat het dan in schooltijd wel voor iedereen ten goede komen. Als we daar nog aan dat het dan nog uitmaakt hoeveel geld je ouders verdienen, in wat voor activiteit je kan ondernemen, ja, dat moeten we echt niet willen in Nederland. Mevrouw Alsterkaf, mevrouw Rijmakers deelt niet uw zorg dat ouders zullen stoppen met betalen. Zeker niet in Utrecht, daar hebben de mensen geld zat. Nou, ik vind dat nogal een ideologisch idee dat er doorheen geduwd wordt. Als ouder betaal je oude bijdrage omdat je ten goede wil zien komen van je eigen kind. En een zwart gat stoppen en daarna alles weer herverdelen. Het is natuurlijk niet helemaal zwart, hè? Want daar worden wel activiteiten van georganiseerd. Nee, maar kijk, het wordt herverdeeld. Hè? Het bedrag wordt dan waarschijnlijk gewoon minder dat je eerst terugzag, hè? Als je je oude bijdrage op een school betaalde waar de oude bijdrage op orde was. Maar wat vindt u een oude bijdrage die op orde is? Nou, dus gewoon, je hebt scholen in Utrecht, bepaalde wijken waar de oude bijdrage best veel wordt betaald, waar scholen verschillende uitjes kunnen organiseren. En je hebt scholen waar dat niet zo is. Als dat geld herverdeeld wordt, dan zul je zien dat bij de scholen waar het altijd gewoon goed ging, waar die uitjes georganiseerd konden worden, dat door dit fonds het gewoon veel minder wordt. Want dat waren dan de scholen die al een hogere bijdrage vroegen. Zeg €150 en die deden daar leuke dingen voor, zegt u. Al was het een lager bedrag, als meer ouders betalen, heb je natuurlijk meer geld te spenderen. Het probleem is nu dat er een aantal ouders het niet kunnen betalen of niet willen betalen. Een van de twee in bepaalde scholen. Ja, uiteindelijk als je dat gaat dragen door andere scholen ervoor te laten betalen, dan vragen wij ons af of ouders daartoe bereid zijn. Omdat het gewoon minder betekent voor een eigen kind. Ja, maar dat argument heeft u gebruikt. Daarvan zegt mevrouw Rijmakers, dat geloof ik niet. Utrechtse ouders die betalen dat heus wel. Stel dat even aanname. Stel, Utrechtse ouders betalen wel. Is er dan nog steeds iets op tegen wat u betreft? Nou, die aanname kunnen we maken, maar wij denken van niet. We krijgen echt veel te veel signalen binnen over dat ouders dat gewoon niet gaan doen. Waarom zou je ook? Hè? Je betaalt de oude bijdrage van je eigen kind. Dat willen alle linkse progressieve mensen in Utrecht, hoor ik net. Nou ja, dat is dus dat ideologische doorduwen. Hè? Laat de scholen waar het goed gaat, laat die uitjes daar georganiseerd worden. Kijk naar de scholen waar het niet goed gaat. Heb daar gewoon gericht beleid op. Waarom moet het allemaal weer zo ideologisch strak getrokken worden? Mevrouw Rijmakers. Ja, er is niet doorduwen aan. Op dit moment is er gewoon grote oneerlijkheid tussen scholen. En het hele besef dat je de ouderbijdrage alleen ten goede wil laten komen van je eigen kind, dat vind ik van een soort egoïsme. Van ik hoop dat we dat als school helemaal niet op die manier onze kinderen willen opvoeden. Ik vind het een mooie gedachte dat je solidair bent. Egoïsme ga ik meteen even naar mevrouw Alsterkaf brengen. Want u doet een beetje egoïstisch eigenlijk, zegt mevrouw Rijmakers. Ja, dat is nogal wat, hè? Ja, om een grote groep ouders weg te zetten als egoïsten. Het gaat niet over egoïsme. Het gaat over dat je het beste wil voor je eigen kind en voor de school van je kind. En dat willen wij ook. En we willen uiteindelijk allemaal dat alle kinderen op een uitje kunnen, dat ze extra dingen kunnen doen. Laat de scholen waar het goed gaat. Maak gericht beleid op de scholen waar het niet zo goed gaat. Er zijn al fondsen aanwezig, er zijn al achterstandsgelden beschikbaar. Kijk daar dan naar. Waarom moet scholen het waar zo? Het niet goed geregeld is, die hoeven dan niet te profiteren van het geld dat ouders van andere scholen inleggen, maar van fondsen. Wat voor fondsen heeft u het dan over? Ja, kijk, het gaat niet zozeer over profiteren. Als je als ouder dat niet meer geld overmaakt naar dat fonds, dan heeft niemand er meer wat aan. Hè? Of scholen gaan het op een andere manier organiseren. Ik vind dat alsnog, hè, dat idee van iedereen gelijk, dat wordt niet gelijk. Want als je uiteindelijk €50 verdeelt naar alle scholen, zullen de scholen die meededen het op een andere manier toch wel weten te vinden. Maar het is nogal wat, hè, van scholen te zeggen dat ze het niet goed geregeld hebben, terwijl ze nogal hun best moeten doen om überhaupt het hoofd boven water te houden. En ook niet ouders die al financieel echt enorm in de knel zitten te belasten met een hoge ouderbijdrage. Die signalen die zijn echt heel schrijnend van bepaalde scholen. En juist die kinderen die ook niet in het weekend met hun ouders natuurlijk naar de Efteling gaan, die gun je toch dat ze dat dan onder schooltijd wel mogen. En het is ontzettend oneerlijk dat we nu in Nederland zoveel privaat geld, ik ben in de jaren 90 opgegroeid, dat was toen echt niet het geval, dat er nu zoveel privaat geld, waarbij we die ongelijkheid die we buiten schooltijd al om hebben, in schooltijd ook nog vergroten. Onderwijs is een publieke zaak, daar zal ik voor blijven strijden. Ja, maar even voor de helderheid, het gaat niet over onderwijs, het gaat over extra activiteiten. Want voor onderwijs hoeven we gelukkig niet te betalen in ons land. Onder schooltijd, dus het is wel degelijke. Ja, maar het gaat over uitjes naar de Efteling of andere soorten dingen, toch? Het gaat niet over les. Ja, maar dat zijn wel drie ervaringen die maken dat hoe je terugdenkt aan je schooltijd. Dat is een mooie tijd, die hou je een leven lang bij en die gun je gewoon alle kinderen. Ik vind het heel oneerlijk dat je die op de ene school meer kan krijgen van dit soort ervaringen dan op een andere school. En het risico is nu dat we dus aan afpakkertje doen. Hè? Nu hebben we een aantal scholen waar het wel kan. Laten we het daar eens even afpakken, een bepaald bedrag beschikbaar stellen en dan straks kan niemand meer op uitje. Want het bedrag, aan de ene kant weet je niet hoe hoog dat gaat zijn, misschien is het helemaal niet toereikend. En aan de andere kant nogmaals dat risico. Ik heb gelezen dat het gemiddeld €67 is. €67. Stel dat iedereen dat gewoon betaalt van de ouders die dat nu ook doet. Ja, dus van de ouders die dat nu ook doen, als je dat dus gaat herverdelen over alle scholen in de stad, dan hou je niet genoeg over voor die oudjes. €67 krijg je dan. Nou ja, als je die vrijwillige ouderbijdrage dus betaalt. Ja, hè? Ja. En nu is het probleem dus, hè, als ik het zo hoor, dat er een aantal scholen zijn waar dat wel opgehaald wordt, een aantal scholen niet. Als je het gaat herverdelen over wel en niet, dan hou je de facto gewoon minder geld over. Ja, dus u zegt, dit gaat verkruimelen, dit gaat niet werken en uiteindelijk is er straks niemand meer blij. Dat denken wij, hè. In plaats van dat we zeggen, nou, diegenen die blij zijn, laten we die blij houden, is het nu, nou, dan is iedereen maar half zuur en kunnen we toch geen uitjes organiseren voor de kinderen. Probeert u het zo eerlijk te doen en krijgt u het verwijt dat u het half zuur maakt voor iedereen, mevrouw Rijmakers. Het is tegenovergestelde, het is een hele mooie boodschap. Nogmaals, dan zou je willen dat je kinderen, dat je solidair bent. Ook de onderwijsraad zegt trouwens, hè, dat we nu die individuele ouderbijdrage los moeten koppelen van het individuele kind. Dus los of je het in de stadsbreed doet of alleen van je eigen school, maar je zou als ouder daar helemaal niet naar zou moeten kijken van ik geef dat geld maar dan en dat moet je mag alleen afschaffen. Ten goede komen van je eigen. Ja, daar komt je op een belangrijk punt, want eigenlijk is het natuurlijk ook zo. Dit vind ik ook maar een noodoplossing, een goede noodoplossing. Maar eigenlijk zouden we, wat ik wil schetsen van de jaren 90, je zou willen dat er gewoon genoeg geld uit Den Haag komt, maar even zodat nadenken, scholen daar die reisjes uit kunnen. Toen u naar de basisschool ging, werd de reis naar de Efteling betaald door de staat? Nou ja, ik ben zelf opgegroeid in Limburg. Daar gingen we niet naar de Efteling. Nou ja, waar gingen jullie wel naartoe? Ik heb geen idee. Wel wat uitjes, ja, soms. Ja, maar ik kan me ook niet herinneren dat mijn ouders hebben daar niet heel veel geld voor. Nee, u zegt toen was er geen vrijwillige bijdrage. Nou, niet op deze hoogte die ik nu hoor van de bedragen in de stad als Utrecht. En u zou daar weer naartoe willen? Ik liefst wel. Schaf hem af, zegt u eigenlijk. Ja, maar dan hoor je nu van scholen en dan blijft er geen geld over om iets te doen. En dat zegt de wethouder in Utrecht ook, die het plan nu uitvoert. Hè. Voor zolang er niks uit Den Haag komt, gaan we dit nu met scholen samen, want we drukken hier niks door. Dit gebeurt echt met scholen samen om dit uit te voeren in de stad. Ja. Maar liever kijken we nog naar Den Haag. En ik hoop dat ze op de formatietafel onderwijs toch wat hoger zetten. Ja. Want het bungelt ergens onderaan. Maar dit is superbelangrijk voor onze kinderen. Ja, mevrouw Alsterkamp, dat pleidooi voor gelijkheid en eerlijkheid dat mevrouw Rijmakers houdt, raakt dat u helemaal niet? Nou, ik denk dat het nu vooral gebruikt wordt als een soort van excuus om een bepaald ideologisch iets in het leven te roepen. En wel, dat in de praktijk dat solidariteitsfonds, ja, okay. Dat is wat ons betreft gewoon een ideologisch beeld. En dat het gewoon niet ten goede gaat komen van die kinderen die uiteindelijk die uitjes willen doen. Het gaat niet ten goede komen van die ouders die die ouderbijdrage nou niet betalen. He, want als ze het niet daar kunnen bent u betalen. Daar zijn we zeker nog maar één keer aan de vraag. Stel dat dat wel zo zou werken, was u dan nog steeds tegen? Wist je dat wij een educatiefonds hebben in Utrecht? Ouders kunnen daar storten. En daar, het valt ook wel mee hoeveel ze daar al storten. Dat kan al uit solidariteit. Ja, maar we hebben al een voorbeeld. Dat schiet niet echt op, zegt u. Nee, dat komt vooral door private partijen. Hè. Dus het bedrijfsleven stort nou heel wat. Okay. Maar ouders hebben de mogelijkheid. En dat blijft achter. En dat is begrijpelijk, want nog je doet het voor je kind. Als het eerlijker ervan zou worden, zou u dan voor zijn? Het wordt er niet eerlijker door. Ik ga geen antwoord geven. Het wordt er niet eerlijker door. U bent van de VVD, u bent van de Partij van de Arbeid. Tussen u in zit iemand die is lid van D66. U gaat zometeen met ons meepraten over een ander onderwerp. Heeft u het beslissende woord hierin? Wie heeft er gelijk van deze twee Utrechtse dames? Nou, ik vind het ontzettend belangrijk. Dus Lisa van Ginneke, ja? Ja, ik sympathiseer heel erg met het voorstel van de Partij van de Arbeid. Het is ontzettend belangrijk dat alle kinderen dezelfde rijke ervaring op school kunnen opdoen. Hè. En dan gaat het niet alleen over de Efteling, maar ook een bezoek aan een museum bijvoorbeeld. Hè. Dus dat is ook nog heel vormend. Dus we moeten zo snel mogelijk toe naar zo'n rijke schooldag. En ik ben het helemaal eens dat onderwijs veel hoger op de formatieagenda moet komen. Maar moet er ook een fonds komen in een stad voor alle oude bijdragen van de ouders uit die stad? Daar gaat dit gesprek over. Nou, ik wil nog iets toevoegen aan dat idee. Want ik kan me ook voorstellen dat er ouders zijn die zeggen, ja, ik kan financieel die bijdrage niet doen, maar ik heb wel tijd. En dat is iets waar scholen ook ontzettend om zitten wordt te het nog springen ingewikkelder. Altijd. Maar u wilt niet echt kiezen. Als ik goed, u vindt het sympathiek, maar als ik u vraag, moet dat fonds te komen? Wat zegt u dan? Dan neig ik erg naar ja. U neigt naar ja, oké. Dat is een eerlijk antwoord. Luisteraar Jefta is tegen alles verdelen en vraagt zich af of niet gewoon een communicatieprobleem is tussen school en ouders als die ouders niet betalen. Speelt dat wel een rol soms, denkt u? Nee, dit is absoluut geen communicatieprobleem. Iedereen soms. Snapt waar het is pure noodzaak, omdat je soms gewoon niet dat geld daaraan kan besteden. Goed, nou, het moet in 2025 in werking gaan. Ik denk dat u geen meerderheid heeft in de Raad, dus het zal wel doorgaan. Het zal hoogstwaarschijnlijk doorgaan. We horen nu wel dat de helft van de onderwijspartijen zelf nog niet achter het voorstel staat. Okay. Dus we hopen dat daar nog winst te boeken valt. Zullen we afspraak maken voor over 2 jaar, kijken of het werkt? Nou, ik kom zeker. Dat klinkt bijna dreigend. Ilse Rijmakers van de PvdA in Utrecht en Mariam Alsterkaf van de Utrechtse VVD. Beide hartelijk dank. U bedankt. Dit is de dag met Thijs van den Brink. Puberteitsremmers kun je in Nederland vanaf je 11e krijgen als je het gevoel hebt dat je in het verkeerde lichaam bent geboren. Hormonen vanaf je 15e. Een nieuw Brits rapport is kritisch. De wetenschappelijke basis voor de genderzorg bij jongeren is wankel. Dit zei een Zweedse hoogleraar hier eerder over in Zembla. This field suffers from low quality studies that I'm afraid to say would not have been accepted in other fields. Ja, er is veel slecht onderzoek in dit veld, zegt deze man. Wat betekent dit rapport voor de genderzorg in Nederland? Daar ga ik over in gesprek met Jille Smits. Hij is gastonderzoeker medische ethiek aan de Erasmus Universiteit. En u hoort daar al Lisa Verginneke, oud-Kamerlid voor D66. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Dankjewel. Goedenavond. En ik zeg tegen de luisteraars nog even dat ze kunnen reageren via de NPO Radio 1-app. Meneer Smits, wat valt u op in het rapport? Ja, eigenlijk heel veel dingen. Het is iets van 400 bladzijden. Er is iets van 3 jaar aan gewerkt. Het is heel uitvoerig, heel grondig. Ik vind het ook een mooie toon, empathisch naar de jongeren toe die het betreft. En ja, de hoofdboodschap die is wel heel erg stevig, namelijk dat het te weinig wetenschappelijk bewijs is eigenlijk om beslissingen over medisch behandelen te nemen. Dus, dus ouders, behandelaren, kinderen hebben eigenlijk te weinig kennis om een goede beslissing te kunnen nemen. Ja, dus er worden nu puberteitsremmers gegeven in sommige gevallen en hormonen in sommige gevallen. En u zegt de basis daarvoor of dat echt behulpzaam is voor die jongeren is te dun? Dat is een van de belangrijkste conclusies van het CAS-rapport. Ja. Ja. Mevrouw Verginneke, u was het eerste transgender Kamerlid in Nederland ooit. Hè? En u heeft zich altijd ingezet voor de juiste genderzorg. Nou zegt dit rapport, het is allemaal niet goed wetenschappelijk onderbouwd. Wat zegt dat u? Nou ja, ik vind het belangrijk dat daar wel een nuance aan toegevoegd wordt. Want wat het rapport ook doet, is die zegt van ja, alle onderzoeken die niet met de controlegroep hebben gewerkt, die nemen we niet mee. En werken met een controlegroep als het gaat over medische zorg en onderzoek naar medische zorg is heel ingewikkeld. En de controlegroep houdt in, de ene helft van de patiënten krijgt een behandeling wel en de andere helft niet en het lot bepaalt. Ja. Nou, stel je voor dat je met een zorgvraag in het ziekenhuis komt en je hebt toestemming gegeven om mee te doen aan onderzoek. Dan wil je toch gewoon de allerbeste behandeling naar de kennis van dat moment. Precies, dan heb je 20 jongeren en dan zegt u 10 zouden dan de zorg wel moeten krijgen en 10 niet. Dan heb je een controlegroep. Exact. Ja. En ik denk dat in dit veld we weten dat de jongeren die met deze vragen worstelen heel veel last hebben van depressie en suïcidecijfers heel hoog. Veel trauma, veel schooluitval. Dus niet behandelen. En dat zeggen de mensen die in deze zorg werken ook. Niet behandelen is heel vaak echt nog een veel slechtere optie dan wel behandelen. Dus wel behandelen is dan geen wetenschappelijke basis voor, maar niet behandelen durft men eigenlijk niet aan. Er is wel wetenschappelijke basis voor. Er is heel veel onderzoek gedaan. Alleen ze hebben bij dit. U mag zo, meneer Smits, ik geef je zo het woord. Even dit afmaken. Er is heel veel onderzoek gedaan. Er wordt al 30 jaar onderzoek gedaan in dit veld, specifiek voor trans jongeren. Ja. En natuurlijk is het zo dat de allereerste onderzoeken, daar ging het over een paar gevallen. Ja. Inmiddels kun je over veel grotere aantallen goed onderzoek doen. En dat wordt ook gedaan. Alleen wat dit rapport constateert is, werken met zo'n controlegroep, dat gebeurt best wel in veel onderzoeken niet. Nee. En dus hebben we al die conclusies genegeerd. Maar dat betekent niet dat die conclusies slecht zijn. Oké, meneer Smits, u wilde reageren. Nou ja, ik denk dat we vooral de conclusies van dit rapport over moeten nemen en nu niet een heel uitvoerige methodologische discussie gaan voeren. Maar ik wil er het volgende over zeggen. Die studies zijn wel degelijk meegenomen. Alleen de kwaliteit daarvan is lager door het ontbreken van een controlegroep. En het feit dat er heel veel onderzoek. Maar dat is onvermijdelijk, zegt mevrouw van Ginneke. Jazeker. Maar dat betekent dus nog steeds dat de kwaliteit van het bewijs lager is. Oké, dat blijft staan. En simpelweg niet goed genoeg om deze behandeling op te baseren. Er is heel veel onderzoek gedaan, dat klopt. En een systematische review, die selecteert dat, die vat dat samen en die trekt daar de conclusies uit. En je kunt nog zoveel onderzoek doen. Als het onderzoek niet goed genoeg is, dan kun je dus daar de behandeling niet op baseren. En er is wel degelijk beter onderzoek nodig dan, mogelijk dan nu dat gedaan is. Dat zeggen ook experts die zich hiermee bezighouden. Ja, dat zegt u dan op het argument van mevrouw Van Ginneken, die zegt van ja, dan komen er dus 20 mensen en dan kan je eigenlijk niet tegen 10 mensen zeggen die echt in de problemen zitten, we doen niks. Nou, wat ik net zeg, er zijn wel degelijk onderzoeksmethoden om beter bewijs te krijgen. Maar dat zou veel te technisch zijn om dat nu te gaan bespreken. De conclusie van het CAS-rapport is helder. En CAS is er ook heel duidelijk over dat ze echt teleurgesteld is dat na al die jaren er geen beter wetenschappelijk bewijs verzameld is. En dat had echt wel gekund, is ook de conclusie van het CAS-rapport. En het feit is dus nu op dit moment dat zij daar zeggen, net als overigens eerder Zweden en Finland, ja. Er is nu te weinig bewijs. En alle landen die systematic reviews hebben uitgevoerd, die komen tot dezelfde conclusie en hebben die, namelijk, er is te weinig bewijs. Ja. En hebben dus ook hun richtlijnen aangepast en zijn dus veel voorzichtiger en veel terughoudender geworden. Ja, mevrouw Van Ginneken, dat is natuurlijk waar. Het Verenigd Koninkrijk is niet het eerste land. Ook in andere landen speelt hetzelfde debat en is eigenlijk dezelfde conclusie getrokken. Nou ja, twee dingen. De heer Smit zegt van ja, we moeten geen methodologische discussie voeren. Maar de kern van de conclusie waar de heer Smit mee komt, die je uit het rapport kunt lezen, is juist gebaseerd op een methodologische discussie. En discussie van hoe doe je nou goed onderzoek. Dus ik vind dat je het daar wel degelijk over mag hebben. Dat is mijn eerste punt. Ik heb het u ook niet verboden. Nee, dus, maar ik wou het nog even onderstrepen. Oké, duidelijk. En het tweede punt is, het is waar dat in sommige landen, bijvoorbeeld in Scandinavië, ze wat strenger geworden zijn, hogere drempels hebben gecreëerd voordat transjongeren puberteitsremmers krijgen. En dat wordt soms in de felle discussie over transzorg gebruikt als argument, zie je nou wel dat die zorg nooit deugde. Maar wat belangrijk is om te constateren is dat wereldwijd leidend is de Nederlandse aanpak. Maar die ligt nou juist onder vuur. Nou precies, maar het punt is dat landen in Scandinavië, waar u net ook naar verwees, volgden dat protocol, die aanpak, in het verleden eigenlijk heel slordig. Ik zal een concreet voorbeeld geven. Als je dan in het verleden 13 jaar was, 14 jaar was en je kwam bij een genderkliniek in een van die landen en je zei van ja, ik wil eigenlijk in transitie, dan gingen ze relatief snel over tot het verstrekken van puberteitsremmers. En het protocol zegt nou juist, de aanpak zegt nou juist, je moet deze mensen langer volgen. En dat is ook precies zegt, wat we in Nederland doen. De Dutch approach is zorgvuldiger dan hoe het in veel landen is toegepast. Zeker. En je ziet nu dat sommige andere landen naar datzelfde niveau toe bewegen. En ik denk dat dat goed is. Meneer Smit, deelt u die beoordeling? Nee, zeker niet. Want dat is ook een hele belangrijke conclusie uit het CAS-report. Dat de huidige doelgroep is heel anders dan de oorspronkelijke doelgroep waar het Dutch Protocol voor ontwikkeld is en waar dus ook dat wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is. Dat betreft namelijk kinderen die al vanaf heel jonge leeftijd ernstige genderdysforie hadden en die dus met de puberteit niet overging. Nou, van die groep zelfs voor die hele nauw omschreven doelgroep is het wetenschappelijke bewijs te zwak. Maar wat is er nu gebeurd? Eigenlijk ook Nederland heeft ergens rond 2015, zonder dat heel duidelijk uit te leggen, dat criterium laten vallen. En ook jongeren waarbij de genderdysforie pas met het begin van de puberteit of zelfs nog later begonnen is, die kunnen nu een medische behandeling krijgen. En juist daarop is ook het CAS-report heel erg kritisch. Dus het wetenschappelijke bewijs is al te zwak. En bovendien niet van toepassing op wat nu ook in Nederland de grootste doelgroep is, namelijk oudere aanmelders, zo rond 16 jaar, veel geboren meisjes, met significant meer psychische problematiek en veel minder duidelijke genderdysforie in de kindertijd. Dus dat is een andere doelgroep bijna dan waar oorspronkelijk alles om begonnen was? Precies. En daar is eigenlijk heel weinig van bekend. Dus ook niet wat er zou gebeuren bij afwachten. Dus als je die identiteitsontwikkeling afwacht en intussen de jongeren ondersteunt in hun psychische problematiek. Dan kijkt van, blijft die transgender identificatie in stand? Blijven die genderproblematiek, blijft dat doorgaan? Ja. Gaat dat toch vanzelf of in ieder geval zoveel minder dat de ervaren noodzaak van die jongeren tot medisch behandelen anders wordt, minder anders wordt. Ja. Mevrouw Van Ginneken, die doelgroep is veranderd, zegt meneer Smit. Nou ja, er wordt in heel veel woorden best wel een beeld geschetst van hoe de transgenderzorg dan nu zou zijn. Maar kern van de aanpak is voor jongeren juist dat wachten. En dan heb ik het niet over dat je sowieso al 3 jaar moet wachten voordat je überhaupt met een psycholoog kunt praten. Dus bevliegingen die kunnen we sowieso even uit de discussie halen. Maar daarnaast wordt er juist ook jarenlang wordt zo'n jongere en het hele gezin ook gevolgd en begeleid voordat er tot behandeling overgaat. Maar als je 11 of 13 bent, dan is die tijd er misschien niet, of wel? Nou ja, dat is het knellende. Op het moment dat je inderdaad 11 of 13 bent en je meldt je dan voor het eerst pas bij zo'n genderpoli. Ja, dan snap ik heel goed dat je denkt, waarom moet ik allemaal met die psycholoog gaan praten? Maar dat is wel precies wat de aanpak is voor jongeren, juist om het zorgvuldig te doen. Zit er iets in dit rapport waarvan u zegt, daar moeten we toch nog goed naar kijken? Nou, wat ik wel belangrijk, een belangrijke conclusie die ik zeker deel, meer onderzoek is zeer wenselijk. Ja. Want, en waar zou u dan specifiek onderzoek naar willen? Nou, de langere termijn gevolgen. Je ziet dat er al 50 jaar onderzoek gedaan wordt naar transgenderzorg voor volwassenen en ook de langere termijn gevolgen daarvan. Bij kinderen en jongeren is het maar 30 jaar, zeg ik dan maar. Dat is een enorm lange tijd. Het volgen van zo'n groep op langere termijn is ontzettend belangrijk. En ik vind het ook belangrijk om te benadrukken dat die zorgprofessionals, dat we ook hen in hun expertise en hun ervaring moeten vertrouwen. Zij gaan samen hand in hand met zo'n gezin, met zo'n kind, jarenlang op pad om te kijken wat is nou de beste oplossing. En dat is echt niet altijd een medische behandeling. Nee. De beste oplossing voor dit kind. Meneer Smits, u moet de behandelaren meer vertrouwen, zegt mevrouw Verginneken. Ja, nou, ik wil eerst nog even opmerken dat ik het eens ben met mevrouw Verginnik als het gaat over dat de lange wachtlijsten een heel groot probleem zijn. En ik denk ook dat daar het kansreport wel een zinnige aanpak heeft. Zij zeggen, je moet naar een holistisch zorgmodel. Niet meer direct vanuit de huisarts doorverwijzen naar de genderkliniek, maar eerst naar de jeugd GGZ, vertaal ik het even naar Nederland. Omdat die jongeren die lijden gewoon. Dus die hebben directe zorg nodig. Dus het is veel logischer dat de jeugd GGZ opgeleid wordt om zelf die genderproblematiek aan te kunnen pakken. En niet meteen zegt van dit is specialistische zorg, hiervoor gaan we door verwijzen. Dat is het eerste. Dan ik zie mevrouw Verginneken knikken en ik zie een moment van overeenstemming. Wil ik toch even kijken of dat inderdaad klopt. Bent u het hiermee eens? Kijk, ik ben het eens dat je niet meteen naar een academisch centrum moet rennen. En we hebben in Nederland ook de situatie heel anders georganiseerd dan in Engeland, waar dit rapport over gaat. Want we hebben in Nederland ook heel veel GGZ, dienstverleners, zorgverleners die hier kennis van hebben in het land. Maar wat je ziet is dat zij steeds moeilijker hun werk kunnen doen, omdat we in ons zorgstelsel hebben geregeld dat als een cliënt ook nog bijvoorbeeld depressieve klachten heeft of een angststoornis, dan mag je er niet aankomen als genderpsycholoog, want dan moeten eerst die andere problemen opgelost worden. En daar bent u niet voor? Nou ja, want het rapport zegt het ook, holistisch, van je moet de dingen in zijn totaliteit bekijken. Dus ik denk ook dat in de manier waarop we die experts die al decennia lang met deze doelgroep werkt, hun werk laten doen, dat we ze ook in staat moeten stellen om dat holistisch te doen. Meneer Smits? Eerst over dat vertrouwen in experts. Dat is ook een punt wat het KAS-rapport heel duidelijk benadrukt, dat er juist zoveel verschil van inzicht en mening is tussen de experts. En ook juist het feit dat als je een behandeling al zo lang aanbiedt, maakt het heel erg moeilijk natuurlijk om nog weer met een frisse blik naar je eigen klinisch handelen te kijken. Dus ik zou daar voorzichtig mee zijn. Dan over depressie. Kijk, op het moment dat een jongere heel erg depressief is, dan ben je ook niet goed in staat om zo'n hele moeilijke beslissing te nemen of jij aan een behandeltraject begint wat toch je al voor je leven patiënt maakt. Want je blijft afhankelijk van medische zorg. Dat is dus ook vanuit medisch-ethisch oogpunt is het volstrekt logisch om eerst minder ingrijpende oplossingen te proberen. Okay. Eerst de psychische problematiek behandelen, jongeren ondersteunen. En pas als dat allemaal echt niet werkt, als laatste redmiddel, zou je medisch handelen kunnen overwegen. Dat is een veel logischer. Verwacht u wel als gevolg van, de tijd is bijna op, dus ik probeer een beetje samen te vatten. Verwacht u als gevolg van dit rapport wel een groter debat? Of zegt u van, dat is eigenlijk niet nodig? Nou, het debat tussen de professionals vindt in Nederland plaats, omdat wij niet één kliniek hebben, zoals in Engeland, maar meerdere. Dus je ziet ook dat die onderling in discussie gaan om die zorg stap voor stap ook steeds nog beter te maken. Maar u zegt, en het rapport aanleiding zegt van dit rapport in Engeland, hoeft er in Nederland niks te veranderen? Nou, er staan een aantal pleidooien in het rapport die ik ook van harte ondersteun. Hè. Het rapport zegt ook, en dat benoemt de heer Smit niet, het rapport zegt ook, maatwerk is ontzettend belangrijk. Dus om generiek iets te zeggen, we moeten de drempels opwerpen voor deze zorg. Nee, laat die professional nou precies kijken of die depressie eerst moet of niet. En hier geen ideologische discussie van maken. Meneer Smit, denkt u dat er echt iets gaat veranderen? Nou, ik denk vooral dat er iets moet veranderen. Ik denk dat dit zo'n serieus rapport is dat wij ons in Nederland daartoe moeten verhouden. De richtlijn in Nederland wordt nu herzien, maar dat is pas op zijn vroegst zomer 2025 klaar. Dat is echt veel te laat. Dat duurt nog meer dan een jaar. Ik pleit echt voor een interim advies over hoe we omgaan met puberteitsremmers en crosssekshormonen voor jongeren. Oké, en zou u daarvoor zijn, zo'n interim advies? Heel kort. Nou weet je, de dingen hangen ontzettend samen. Volgens mij moet je de professionals ook op dit punt gewoon echt hun werk laten doen. Dus geen interim advies wat u betreft? Nee. Oké. Helder, dank voor dit debat en ook de manier waarop jullie dat wilden voeren. Volgens mij was dat respectvol. Jelle Smits, gastonderzoeker medische ethiek aan de Erasmus Universiteit. En Lisa Verginneke, oud-Kamerlid voor D66. Dank ook Mariam Alsekaf en Ilse Ruimaker. Zometeen kunststof met Willemijn Veenhoven. Zij ontvangt regisseur Bobby Boermans, die een film over een fictieve aanval op Aruba en Curaçao heeft gemaakt. 8:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken, met tegen de muzikale broers Jan en Kees Groenteman. Zij dingen mee naar de Willem Wilminkprijs voor het beste kinderlied. Nou, dat lijkt me leuk. Fijne avond allemaal en bedankt voor het luisteren. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.